الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين پروندا تفسیری واقعہ بیان شو چې د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام نرستو اهل کتاب کله د الله تبارک وتعالى د حکم نرو ګردانی وکړه الله د دې دشمنان په دای باندې مسلط کړل او د دې ډیره زیاته بیزتی پای کې وشوه بچی غلامان اور وینځي وګرځېدل فکر ور سره پیدا شو او دا قصد یې وکړ چې موږ دغه کافرانو نه خپله بدله اخلو او د وخت پیغمبر ته رالل مطالبه یې وکړه وحي سره دا احکام راله چې تاسو د تالوت زیر نگرانۍ جنگ ته لاړ شئ الله تبارک وتعالی به تاسو له فتح درکړي اول خدا په مشرای باندې د دې اعتراضات چې د سره معلوم نشتا او شاهي خاندان سره هم د دې تعلق نشتا دې د مشرای قابل نه دي او چې کله دلایل سره معلوم شو دي ته او علامات او نشي هم د دې راغلي نو دوی دا خبره اومنله او تیار شو دي خبرې دا چې عمالقه سره دی جنگيږي او جهاد کوي حضرت طالوت اعلان کئی چې بس اس را جمع شئی وزو تو زرگنو زرگنو خلق را جمع شل دا تمام شوق اور جذبہ و او یا ذرا یا اتیازر مخلوق را جمع شل بیا بدی کے طالوت انتخاب کو چکم کسان نہایت کمزور دی یا معذور دی یا بڑاگان دی یا معصومان دی دوی دی نزی او چکون کسان طاقتور اور نوجوانان دی اغی دی ماسر دی جنگ للاڑ شی چونکہ جذبہ دی روا کسان خو دیر اوتل پا دی ارادہ باندی دی باندی اللہ تبارک و تعالی دی طرفنا یو امتحان را ری موسم دی گرمیو تن دی اغسطیو مسئلہ اس دا پیخوا مخیطه او نهر رازی دوی بانده دا اقتلاوه چه تاسو خو نهایت دگیه خود دغا نهر کی باوس تاسو یو امتحان دا کیگی چه پا ملخی که بتاسو دل تغبنس که ده تنگ ده ماتول ده پارا یو جون لب او بودا بتاسو استعمال که عبس که دیسر با اللہ ستاسو ستڑوالی ملری کی ستومانی با موزی او تند با مداس ختم شی چی بیا بتا سنتی کی گئے حکم دا اللہ تبارک و تعالی دا دے لیکن کمو کسانو چی آغی او بس سیوا اس کے لئے آغی کی ببیا حمد نلی آغا کسان با بزدل شی او دشمن تلو طرف تا بد آغی بیا بالکل ارادہ نوی ناول امتحان تو دی باندے داو تند یا حس دیو چ څنګه کناره دا غنهر تور رسیدل ما سیوا د لک جماعت نا نور هغه بو په ملکه ته اوسکلی د پیغمبر وخت هغه حکم یو نه منلو دی باندې چې کوم امتحان او هغه امتحان کې ناکام شو پاس دی ګرون باری شو زینب بیا په زیدو نه شو دا خپل کمانډر دی وای چې مونږ نن د زینب په زیدو نه شو او نه دی جالوت او داغت لخکر سره مونږ مقابله کولی شو مونږ جنگ نه ځو په دغه کناره باندې عمدره کسان پاتې شو ما سیوا د لږو کسانو نه چې بعضې روایت کې څلور زره راځي خو نه دا اصل کې درې سوه دیارلس کسان دي د غزوه بدر په موقع باندې الله تبارک وتعالی چې څومره مقدار مسلمانانو ته په هغه وحشي ځناورو باندې غلبه ورکړې وه. حدیث کې راځي هم په دغه مقدار باندې مرګري د طالوتو درې سوه دیارلس کسانو هغوی دا پس مسمم کړو چې دا ګټه او تاوان غلبه او شکست دا په مادي اسبابو باندې نه ده، دا د الله تبارک وتعالی په فضل کرم باندې ده. هو چې زمونږ جماعت ډېر مختصر دی، دشمنان خو ته ډېر ګڼ تعداد کې دي، لیکن موږ په خپل ځان باندې نه بلکې بروسه مو په الله باندې ده. دعا به غواړو د الله نه چې د سر نه تر خپو پورې موږ د صبر په اوبو کې مکمل ډوب شو، صبر زمونږ نصیب شي. نور ته وی تاسو په دې مې ریږه چې دې هغه جماعت او دغه ډول ډول مونږ کم یو، تاسو اراده وکړئ الله تبارک وتعالى به تاسو له فتح حاضر کی، لیکن هغه خو پاسې دن کې نو چې کله دوی دل د طالوت په فوج کې حضرت داود علیه السلام والسلام دې هم روان دشمنونه نور دي، حضرت داود علیه السلام هم زی دې د بدن نه کمزور دی، لا پیغمبر نه دی، رنگ یې هم زیړ دی، دیور سر روان دی. چې کله دې روان دی نو په ګټه باندې چې تیریږي یو ګټې آواز وکړ ورته چې ما ځان سره واخله، ما باندې به ته دا جالوت ملکې دشمن خپل بلې ګټې بلې ګټې دغسې آوازونه وکړه. حدیثو کې تفصیل دی د ځان سره هغه کاڼي واغستل خلته کې، او ده به چې دی هغه ساز سره حیوانات وغیرہ سرول، ډېر کرامات الله تبارک وتعالی د ده په لاس باندې ښکاره کړي. خیر هغه خو تفصیل جدا دی، لا پیغمبر نه دی. قانون داری چې پیغمبر د نبوت نه مخکې په مرتبې د لوی درجې د ولایت کې وي، لوی ولی الله چې د هغه نه لوی ولی الله بل نه وي، د هغه په لاس باندې دغه کرامتونه صادریږي چې داسې دي مبشرات د هغې د پیغمبرۍ وي. حضرت داود علیه السلام سلام لاړو چې کله دا جالوت ځناور میدان پر راووت، پاس باندې سورو زغری اچولې وې، په سر باندې یو ډار ایښې و، یو خول ایښې و چې د هغې ډېر زیات وزن و. اس باندې میدان ته راغې، طالوت ته وایي چې اول خبره بدایي ما له وطن را وباسه چې موږ مقابله وکړو، د هغې نه وروسته به نوره خبره کوو. که ما ختم کړه هغه خو ته به ما ته خپل حکومت پرېږدي، او که زه ختم کړم نو زما مملکت په تا ته پاتې شي. بس اسانه فیصله ده، اوس هغه دومره ډېر ضراور دی مخې ته، هغه مخې له څوک وځي نه. حضرت داود علیه السلام میدان ته وځي، نهایت کم بدن والا چې دې میدان ته وځي، د دې په باره کې ګڼ روایات کې ټول تفصیل نکوم. دې چې کله میدان ته ووتلو نو طالوت ده ته انتظام وکړ د اسلحې، اور دارنګ د چا د لباس چې کوم جنگی لباس دی چې دا زغره ده او داسې زونه دا واچوه، توره والا ورکړه، اس باندې سور کړ چې زه د مخې له اوس تلاړ شه. حضرت داود علیہ السلام چې لږ مخکې لاړ واپس راغی، خلکو وی چې دا معصوم یریده بزدله شه دشمن نه دکې یره پیدا شو مخکې نه ځي. حضرت داود علیہ السلام چې راغی نو خپل امیر طالوت ته وی چې چونکې تا مالا اسلحه راکړه، زغری دې هم راکړي، پورا انتظام دې وکړو، خو لیکن زما بروسه په الله باندې ده، په دې سیزونه باندې نه ده، دا خپل سامان دې واخله او زتنه تنها تش هغه مخې لزم صرف هغه خلطه ده ورسره، او هغه مرچغونه ور رالینده ده ورسره. بس وي چې ما مخکې نه په دې باندې کومې طریقې کړي دي، هم په دې زه د دشمن مقابله کوم، ته دې خپل اسلحه سنبال کا. طالوت ورته ډېر وي خو دوی نه چې ډېر روان شو د جالوت مخې لځي، نه هغه ورته یا لکه ته څه لره علي تا سره مقابله کوم، په سما سره مقابله کوي. ګټې ورته وخولې، بیا په ګټو خو خلک سپي وژني، تا ما پسې ګټې راغستې دي په دې ما وژني نا. هغه ورته داود علیه السلام وایي چې بدترین سپی په کائناتو کې پنیز د الله تی ستا نه بدترین سپی بل نشته، او دا کاڼي چې دي دا د سپي لپاره خلک راغلي، او په دې وخت کې هغه کاڼي په هغه مرچغنا یا غلیل لینده کې برابر کړ، او چې څنګه یې پې بسم الله وویل ویشته، نو سره د دومره ساز و سامان نه جالوت په دې تندي باندې ولګي او هغه کانې ته نرس په دې کپره کوتل په ځای باندې ډېرې شو درامنډه کلا او تورې ته نواغست او راښت خپل تعلق طرف ته چې دا ستاسو دشمن دی هغه دشمن ماته وکړه الله تبارک وتعالى دوی له سور کا فتح ورکړه پس معمولی مارکا زکه وجه واضح هوا چې دا په دینو چې لخګري دي او فوجونه دي او دادي دا کلک یقین مضبوط اور دا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات پانی توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی دفت اور غلب اور کا جالوت سرد چانا دا غفل لکھ کر ناغت بور برباد شاہی شکست کو خوڑنی پاخری ایتنے کی بیا اللہ تبارک و تعالیٰ دی جہادی اور حکمت بیانی حکمتنا خوڑی دی کی دیر زیاد تی اصل کی دا جہاد مشروعیت پدی بنیاد باندی دے چی دزمکن فساد اور شر ختمشی شر اور فساد دزمکن چی ختمی گی دا پا جہاد سر ختمی گی کچر پہ جہاد نو نبیاب دا کافرانو غلبی پچا باندی پہ مسلمانانو باندی نداغی دو جنب شر اور فساد بھی عبادت خانی پہ مسلمان نشی قائم کولے عبادات پہ مسلمان نشی قائم کولے کافر تب ادا سے برکتی نشی کچر پہ جہاد نو کم قومون جی جہاد پریخت نو کافرانو پہ ستر کے رئیس تیری اور کافرانو پہ آغی باندی غلبہ حاصل اکڑی دا صرف پہ دک کئیو بنیاد باندی چی دیکھ پر فریض پریخی اللہ تبارک تعالی وئی کما دا شر اور فساد دا کافرانو پدی مسلمانانو باندې نه ختم کړي ننن په پدی ټول دنیا کې فساد خورو او شر بو دا کافرانو بزورو اور بیا دا عبادت خانه اور عبادتونه دا مسلمانانو دا بغیر محفوظ وو لوګو ته سستی راشه پر معلومه دا چې زمونږ عبادت خانه اور عبادتونه غیر محفوظ وي نو چې مکمل دا شی په خو دې شین بیا په طریقې او لا سره آخر کې بیا د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت دلیل چې دا واقعا دا خو په سونو کډونو مخکې ستانه شوی دا تا دی چانه اوریدلی ندی ستاسو کو استاز نو په دی واقعا کې ندی کتابونه تاریخ کتره دي چې کله دا واقعا ته صحیح صحیح سند اور صحیح صحیح دی ته بیان دا دلیل دی خبرې دي چې ته زماره طرف نه پیغمبري اور دا ستاسو معجزات اور دا ستاسو دلایل دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فلما فصل کل چې قوت لو طالوت او طالوت بیت المقدس نا بیت المقدس نا وته فوجونه راځم ته دل جنوب دے سرد لخکر ہونا چاہتیا ذرا یا اویا ذرا دی تا تم رو مخلوق بیا جمع شیرے دی کی بریادو سا دے معذور نشتا بڑاگان نشتا معصومان نشتا وارن معصومان او زنانوں نشتا تا تم رو کسان جمع شو جہاد لزی نو سے دی جہاد لزی تو ٹوڑو خو جذبو شوق دیر دے کچھ مخ کی لاش ان بیا بسنگ چلی یا خدا سے نکی کی کنے لکا پاس مرگری دا سو چھو انگو اٹین پتہ برو ایتا پارا خوزان لے انتظامی پو گٹو خو بیا کار نکی گی امتحان پر راضی چھتا کسان مخلصان دیو کر قال وی ورتا دے تعلق واسطے دے پیغمبر پیغمبر تو وحی شو او دے تے پرون داس نہ ہوئی چہ رہبری اور مشورہ دے پیغمبر وا اور دے کار وی دے چاوا دے تعلق وا اور یا دے چے کنا پلے اور ہستی دے اللہ رسول کی دعوا چوں الہام تو وش فخلام دے اسد ولی اللہ دے الہام اور تو وش ہو زیاد مفسرین وی تو واسطے دے پیغمبر دے تداوی ملی چ ان الله بیشک الله تبارک وتعالى متلیکم امتحان او آزمائش کی پتا سو باندې بنهارین په اوپر دی او نهر مخ دی او نهر راضی اردن فلسطین مس کې تاسو په دغه علاقې ته زو تاسو په دګی ہے نو ګرډې روغ مس کې بیا به تاسو مخ کې تلنه شه فمن شرب من هو چا چې اوس کلی د دې نه او په فلسطین مني دا زما د ډلې نه نه دی یعنی دا هغه کسان نه دی چې هغه په میدان کې بیا کله قدرتږي دکې به بوزدلی راشي دکې به کمزورتیا راشي چې کوم سړی په ډیری اوس کې ومن لم يطعنه او چاچ اون سکلی دغه ابونا فانه مني بشکتا سړی بزما مرګري چې بل ورته نو نسکی ګډو مونکي نو دا کس بزما مرګري زیبا او الا من اخترق مگر هغه کسان یک طرف غرفه تن چې ډک کی او لپا بس داس کې اوپر واخلي دی دې په خپل لاس بس او بیره واغستی یو لپه اوس کلی یو چون اوس کلی دادر لپاره پوری دومره اجازه شتا چې یو یو لپه په دغه نه راغله دا هو په تاسو کې نه الله تبارک وتعالى د دې سره ستاسو تند ماته کی زړه به مو مضبوط کی ایمان به مو صحیح کی او د نه زبرو رحمت روان شي تا او دا یو د په کو بستا سره پار پوری بیا د پار بتا ستې کی کینا لیکن کوم کسانو چې د دې نه ډیر وګورس کلي او د الله تبارک وتعالى د حکم مخالفت وکړو نیو علامه پیدا چې شون دې به دوری شي او دوی باندې به بیا تند غالیبې په دنیا د خدای تند به بیا ما دیګینا او دوی به هم په دغه کناره د نهر باندې پاتې شي بزدل به شي دشمن مخې له بدلې نشي او نه به حاضر شي چاته هغه فتحې ته نو بس دواړه خبرې وشوې چې کوم کسان لږې وبوس کې دا یو چون نو د هغې برکات هم ورته بیان شول چې ګوره دې سره به د یو انسان زړه هم صفا شي چې کوم خدشات خدشات کې دا بوزي ایمان به هم د دسی شي قوي او صحیح شي، د نهر نه به هم دې پوری ځخت قوت سره او لاړ شي دشمن مخیلا. لیکن کوم چې نافرمانی وکړه نه دا غي تنده ماتيږي نه غي کې بیا قوت شته، هغه ټول ځړې دي بیا پاتو یې موږ مخکې نشي تللی، هغه کې بزدلی را ده. دا خبره ورته وکړي چې ګوره مسکه یې خدا وکړه. فشربوا منه دې ټول اوس کلی منه د دغه اوبو د نهر نه ټول پیور ټوله داسې اوس کلی داسې اوس کلی الا قليلا منهم ما قلبوا كسان ددينا جاسر در سعودي ارسو تاسو اتیازرو او یازرو تو کرے پای کی کیسو دیاس کسان ما یہ حیثیت نے لري صرف دغه کسان او مشکلی او د نور خطه مال مشکل نو اسکو به مخ کی ذکر نه ای خو حکم نه من له بوز دی په قرار تن دی واپس تل داسې تګیو چې بیا لوټی اړي هغه باندې تن نه ماتي. فلما جا وزه هو کله چې تیر شو سوق دا جالوت والذین راح کسان امنو چې ایمان وروړو معه سره د کنه دانه رتی. فلما جاوزه کله چې تیر شد دینه هر هوا دا طالو والذین هغه کسان امنو معه چې ایمان وروړو د سر تیر شو مخ کلال قانونو دې ټول کسانو لا دوا قتلنا اليوم نشتر طاقت نن رزه زمون دی جالوتا و جنوبی هی دی جگڑ کولو دی جانوتا و دل اخکارو سرا دی خرمون جم کولی شو من خوزی دینو شو ان بدنو نترانی شو بزدلی پا که پیدا شو نیشو نگورا دیمو رو خیر کار خواه غصو کسانو چی کنی بسکلی بی اللہ تبارک و تعالی دا حقی ایمانو نقوی کرو زلون صفا کرو او بدنو نورس پا کرو خان قال اللذین انو یا حق کسانو یا زنونا چی داغی یقینو پا دی خبر زن پا مانا دی یقین انہم ملاق اللہ چی دی ملاقات کون کی دل اللہ سر نندو کسبا دی دا اللہ مخلق منسو دا زمان عقیدہ دو ٹولو دا دا ہر انسان دا عقیدہ دا چی زمان مرد زمان دا جن کا ذر کالا دی و کلس کالا دی خود دی جن پر تال دی جن چی دی کنا حقا کار گزاری دا خود کی گی دا اللہ مخلق منسو تا پوس پر آنے کئی کم من فیاتن ناغی ورده دیر کرده من فیاتن قلیلتن جماعت وڑوکے جماعت غلبہ حاصل کرده فیاتن کثیرتن پیولوی اڈالا باندی بیزن اللہ پیرا دید اللہ تعالی ہمیشہ ہم داسی شوی دی چی حق پرس لک کسان وی باطل پرس زیاد وی خودوی دا اللہ تبارک و تعالی پا باطلو باندی فتح اور غلب اور کی ہمیشہ ہم داسی کی گی نو دیم تا دا میدان کی جو گومن کسان لگیو خوف پل لگوالی کا مگو رہے بلکی آغا طرف تو گوری چا اللہ تبارک و تعالی مدد بس اغیو تا سو گوری واللہ مع الصابرین واللہ تبارک و تعالی سرد صبر کون کو ندے یعنی اللہ دا صابرین و سر مر کرے چا اللہ در سر مر کرے شنبیا سکے پنو رسی زنو باندے مدد دا اللہ دا صابران و سرش بس دا دری سو دیار لفتتان لال اس پاکی حضرت داود علیہ السلام دا معصوم دا نبوت تا مخی زمانہ دا اغم ورسا باندے او دا دنور دنو هم ورسا ربی نبیا پا دی موقع باندے اغه چې کله وروه ته جالوت مخه تا پتون یو ټکه چې زما مخه لدی راشي په واسطه د وحی سره حضرت داوود علیه السلام میدان ته اغه چې میدان ته شاخ اصله تاسو مې بیا واپس راغله اغه ګټه مټي ځان سره واغسته د دې شانون ډیر زیات صحیح و مخکنه چې کله به لا دا ګړې وړې به سرولې واپس راغله ماشوم نو پلار ته وی چې مخه لدا شه راغله چې موږ شپې تنظیم وکړي یو زلاله ور کوي چې زمره راغله زلاله د پاسه پکې نه تندې جو غوږ نه نیولې سرلې به ټکول دا چې ګڼ واقعات په خپل کار ته یادول دا غي ته د کرامات معلومې د چا اندر پر الله تبارک وتعالى د نبی سره جوړې نبوت ولا ورکې نو دا هم یو کرامات دا وو په دې موقع باندې لا پیغمبر نه دی چې دا میدان ته لاړو او دا کان دا وو کلم ما برزولې جالوتا کله چې وو ته دوی جالوت او جنودي لخر د دتا میدان ته وو تل جګړې میدان جوړ شو نو بیا دا نه ده چې مونږ لږ یو که ډېر یو کوم خوابه تفتو قالو نو دوی ربنا ای رب زمون افرغ علینا صبرا راواړی په مونږ باندې په شان د باران صبر خدایا د باران په شان په شیبو شیبو صبر په مونږ باندې راواړی چې په دې میدان کې مونږ صابرین یو شان کړو چې د سر نه تر خپو پورې د صبر په دې باران باندې مونږ لاندې شو وثبت اقدامنا او اے خدای مضبوط کې قدمونه زمون په میداني جنگ کې تیز دې نه مو بچ کې خدایا مونږ مضبوط کې وانصرنا اور مدد کی زمون علی القوم الکافرین فقوم کافرانو بس دعاو غوستا دا دې دعاو اجتماعی دعاو غوستا دا الفاظ وی اوس هغه مبارزه تر وته جالوت راغی چې اول ما سره خبرو به رست مو بیا دانی کیږي صابو زمانه کې هم داسې چلو چې کله به جنگ کېده نو مخ کې بسو مبارزین نه وتل یو بل سره به جګړه وکړه دا غي نو سبا عام لړۍ شروع کېده دا چې دوی چې سوچته میدان ته روزه داس میدان ته وته فحزموهم شکست ورکدوی هم دی جادو تبخ کرو دو دا بی اذن اللہ پا حکم او پا ارادی دا اللہ دا اللہ پا ارادی بانے غیو لشکس ورکو وقتل داود و ملکو داود علیہ السلام خلا کرو سپور پیغمبرنا جادو تا جادو تی ملکو او دا غمروالیم دا بطری خوا چی دے پلا رتو دی کانوی چمازان سروالا زبا دی پکارشم پا ما بانے با جادو تو وجنی بلوی پا ما بانے با وجنی بلوی پا ما بانے با وجنی دے چکالا التکی میدان تلا را غدرو کانو نخدای یو بولا جوڑکا او غول داس میزائل شو چا غد دم را خون گره دریس و رتل داری صرف وزنو دریس و رتل داری شیر دم را خسپنا پسر تنگونم سا آسان کنی او بس چسن پسی گروش دا دا اللہ شان و غد بولای کنی دا کانی غب حروت و دیده غد اوتا پید پا من دلالیو روایت کرا دی چی بس پورا دا غر آواغ سا سر دی قلم کرا دا بل روایت کرا دی چی نا دا بورای زان پسی دا غسی راخ کرا آل تا کلار داروت مخیطه وردو چی داس دا غد دشمن وقتل داود و رمون کداو دلی سلام جالود جالود جالود مکر و آتاه الله ورکدت الله تبارک وتعالى الملك بادشاہی حضرت داؤد علیہ السلام ته الله بادشاہی ورکړه تعالوت ورشه تمانه رسو ته بادشاہی تا خود تا کې ډیر صلاحیتونه دی او تا داس وکړو ور حکمت اور الله تبارک وتعالى اور تو ورک نبوت بیا ته پیغمبري نور بیا ور په دنیا باندې الله ته بیا بادشاہی قائم کړه پیغمبرون دی او لوی بادشاہ هم دی وعلمه او اخر الله تبارک وتعالى دی حضرت داؤد علیہ السلام ته مما هغه کارونه یشا چې الله ورته سکرونه اس پنے ورطا منگڑیو او داگی نبی اصغری جوڑو لیزغری اصغر بے جوڑا کہ یو بے پشپک زر خر سکلا سورتی با پاگی بانے دی خرجہ کی دا بس اگر بے تقسیم کی سکنا یو رز بے عبادت کو یو رز بے فیصل ہویا او یو رز بے سو دغا مزدوری بے اوکا بے خل سکلا دودرے حصے بے اکلے بس موم پشاندہ سے بیالو درالو دا اس پر اکا موم کی سنگ راکتی تا نا ایک تودود مدولیو پس دغا دی کرائی بے رجولی ولولا دفع اللہ الناس اس حکمت بیانے کچر تا اللہ تبارک تعالی ندا فقولے الناس داخلت بعضهم بعض دینا چی کافران دی شر دا کافران و فساد دا کافران ندا فقولے بی بعضن پا بعضو چی اغم مسلمانان دی کچرت اللہ تبارک و تعالی کافران و مسلمانان ختمو لینا او دا دی شر و فساد ختمو لینا لفصدت الارض و خامخا فساد براغلے و پا دی زمکہ کی خورشے و فساد پا دی زمکہ کی زمکہ کی با فساد دسو دا کفر و دا شرکو لکہ چی جہاد نی جنگ نی نا پا دی صورت کی کافر خو خود بیا دا غزی ٹاٹائی وحی دا اس سا حالات دی نا غنا بیا عبادت خانی پری دی او نا غا بیا دی چاس پری دی عبادتون تا سو پری دی ولولا دفع اللہ الناسا کچرتا اللہ تبارک و تعالی ندفع قول دا خلق بعضهم بعض دینا چا کافران دی یعنی شرد کافران و فساد بی بعض ان پنور بعضو باندی لفظات اللہ نخامخا فساد برا غلو پز مکہ کی زمکہ کی با فساد خور شوئے ہم فساد باز مکہ بطول خراب شوئے ہم زکا دیو قوم قوت بردارنگی شوکت دا ہمیشہ پا حق صورت کے پاتے کے دیشی چی دے دا اللہ حکمون منی او چی دا نمانی نبیا پی نور راضی ہو دی مصیبت کے چی پریشانوں کے چی بیار سے دکھرا دی ولیکن اللہ لیکن اللہ تبارک و تعالی ذو فضل کون کے لئے علی العالمین پا مخلوقات و پلر کون دے فساد کے دا فساد در کرو کہ اللہ تبارک و تعالی پا مخلوق بانک پا الفضل مہربانی کے تلک آیات اللہ دایتون دا اللہ دی دلائل دا اللہ دی دا مخ کی چکم بیان شل دا واقعات نبی علیہ السلام صحیح صحیح ہوئی سرد دینا پیغمبر دی چانا نہ سبق ویل دے لے مکڑ دے نئی کتابی میں قتلی دی بیا صحیح تیری خیصر نتلو حالے کاچی لرم دا واقعات پتابا نی دایتون دلائل بالحق دا پار دا اظہار دا حق دا حق دا اظہار دا پارا چی حق کا رشی اور باطل چی لکن روشی دا دا پار دایتون منتا توائیو تے دی توائی وَإِنَّكَ رَبِّ شَكَتَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خَامَخَا دِ چانے دِ رسولانونا کم انبیاء جی اللہ تبارک و تعالی مخی لی گلی دی پیغمبر علیہ السلام تری تو ہم دا انبیاء نے دا رسولانونا زمار طرفنا تا تا نبوت مراغنو وحی مرازی قرآنونا فلا ہر کلا چووتلو تعلوت تعلوت بل جنودی سرد لخر و دبیت المحلی سمیتلو قال ان وی وی تے ان اللہ بے شک اللہ مختلیکم ابتلا کون کے پتہ سبحان اے فوجیاں بنا ہرن تو عبود یومین تندرالا گرمیرالا خدا سبحان ابتلا دا فمن شرق منہ چاچ زیاد اس کے لئے منہ عبد دینے ارنا فلے سمین نیدہ زمان دڑھ دینے ندے ومن لم یطعم ہو چاچ ان سکل دینا فإنہو من نیدے و زمان دڑھ دینے کو اللہ من اخترفا مگر ہاں کسان بم زمان دڑھ دینے چاہ گئی ڈک کی اولا پا بیدی ہی پلا سنو بیس کی بس در کسان بطن دماتش فشربوا منه ودتول اسكلوا بددغا نير نخي وافرا إلا قليلا منهم مگر لگو قسانو دبين لگو قسانو دسكلين ورسكلين فلما جاوز هو کل چتیرش هو دده نهر نهو آدا تالون والذين آمنوا معه ورا قسان چیمان ورولو دسر تیرشو قالوا نو دوی لا طاقت لنا اليوم نشر طاقت من اليوم ننرز بجالوت ده مقابله کولو جالوت و جنوده درخر و دسر قال الذين هم حق كسان يظنون اجدال يقين قد خبر انهم ملاقات الله جدي ملاقات كون كي ده الله سره قیامت مخامخ کیگو سوئی کم من فیاتن دیو کرتی فیاتن قلیجتن ورکی جماعت غلبت غلبا حاصل اکڑی دا فیاتن کسیرتن پلوی جماعت خوبی ازن اللہ پا حکم دا اللہ یری گئی مچ مولیگی و بیٹیر دی واللہ هم عدد دا اللہ تعالی ما صابرین سرد صبر کون کو ندے ولما برزو کل چوتن دلی جالوتا جالوتا جنودی او لخ کرو داغتا میدان دوتت دا مسلمانان قالوا نوبدي مسلمانان ربنا يا رب زمان افرع علينا روالا راتوئي كي پمون باني صبران صبر خدای صبر منصيب كي پدي جنگي وصدبت اقدامنا اقلقي كي خبي زمان مزبوطي كي خبي زمان بميدان دي جنگي وانصرنا ومددو كي منصر على القوم الكافرين كافر قوم مخلص خدای منصر مددو كي فحزموهم ندري شكس ورقاق كافران لرا بإذن الله فحكم دا الله تعالى وقتل داود وملك داود علیہ السلام لا دنبوت نمخ کی جالوت جالوت کافر ملک وآتا ورق دی داود علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالی بادشاہی دا طول دنیا بادشاہ والحکم اور دارنگ نبوت اور پیغمبری وعلمہو او اخل اللہ تبارک و تعالی داود علیہ السلام تا مما آغس زن ایشاو چو غختل اللہ چا غزبری وغیر ری نابی جورون ولولا دفع الله الناس كثرتنه دفع قول الله تبارك وتعالى خلق العرب بعضهم بعض الذين كافرون دي بعضهم تنور بعضهم مسلمانان دي لفسدت الارض وخرشوا فساد مكه کې بزمک کې فساد خور ولكن الله لكن الله تبارك وتعالى ذو فضل فضل كون کې على العالمين تعالى ومخلوقات باندې پس په ازاله تلر کول د فساد سره تلك آيات الله دا آياتنا دا الله دا سواقعات چه ذكر شو نتلوها لك بلي منتات بالحق دا پار دا اظهار دا وإن بلا من المرسلين وبشكت دا جانه دا مرسلين ونائتب دا رسولان ونائلی قلشو دا غمبران ونائم أعوذ بالله والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تدين الله کی آیتوں کے دامی کرام او دہاغید امتوں دو معاملاتو تفصیلا بیان کچھ ورسر ورسر کافران سراد جہاد کا موقع باندی چکن واقعات راغلو